et vaig conèixer una tarda gris, estava a punt de tirar un penal. Per culpa teva vaig fallar un gol cantat. Duia serrell i la bata de col·legi, tota bruta de fam. Des d'aquell dia el futbol no m'ha agradat. Vaig estimar-te el secret sense gosar ni a dir-te hola, què tal? Però que ho volia, però em quedava aturat. A la parada del bus cada matí arribava l'hora puntual, només per veure't de lluny. Hola, bona tarda amics i amigues que ens esteu escoltant a Ràdio Primavera, en el dial 88.5 de la freqüència modulada. Som els nens i nenes de la classe de quart i tornem a fer-vos companyia tot explicar-vos coses interessantíssims. El programa d'avui tracta sobre la Frida Kahlo, una persona amb una vida molt dura, però malgrat això va fer moltes coses importants. Tal com us hem dit, us explicarem coses sobre la Frida Kahlo, que va néixer a Coyoacán, una ciutat de Mèxic. La data de naixement va ser el 6 de juliol del 1907. Era la tercera filla i més tard va tenir una altra germana, que es deia Cristina. De ben petita va passar una malaltia molt greu, la poliomielitis, també coneguda com polio, que la va obligar a estar molt de temps al llit. El pric, el teu serrell és igual. Sense poder-ho evitar ens vam creuar. Duies el carro fins dalt ple de salsitxes de porc. Pobre animal, no em vas conèixer, ja em vaig fer el despistat. Un cop superada la polio, va fer més o menys vida normal, ja que li van quedar seqüeles. Però quan tenia 18 anys i tornava a estudiar, el tramvia on anava va sofrir un accident que la va deixar malferida. La seva columna vertebral va quedar fracturada i gairebé trencada, així com diverses costelles, el coll i la pelvis. El seu peu dret es va dislocar, la seva espatlla es va desconjuntar i un passamans li va travessar el ventre i introduir-se-li per costat esquerre. Els tractaments de cura van ser llargs, li van fer fins a 32 intervencions quirúrgiques. Com la recuperació i l'accident la va tenir molt de temps al llit, va començar la seva gran afició, pintar quadres. En aquests quadres expressava els seus sentiments, les seves emocions, els moments bons i dolents, la realitat de la seva vida. Una tarda gris estava a punt de tirar un penal. Per culpa teva vaig fallar un gol cantat. Duia serrell i la bata de col·legi, tota bruta de fan. En aquest bloc us explicarem coses sobre la seva vida privada, com per exemple que va conèixer a Picasso en un viatge a París. Rivera. Es va casar amb Diego Rivera, un altre pintor mexicà que es va especialitzar a ser muralista, que vol dir que pintava quadres lligants a les parets. L'any 1932 va patir un avortament, ja que no es podia quedar embarassada, degut a l'accident de tramvia. Degut a la seva mala sort i la tristesa i les desgràcies que l'havien causat, va intentar suïcidar-se. El 13 de juliol de l'any 1954, amb 47 anys acabats de fer, va morir a Coyoacán, la seva ciutat natal. Si voleu veure algun dels seus quadres i aneu a Mèxic, podeu visitar la Casa Blava, que és la casa on vivia Frida Kahlo, que ara l'han convertit en un museu sobre la seva vida. Us ha agradat el programa? Esperem que sí. Ara, però, sentim deixar-vos. És una llàstima, però hem acabat per avui. En aquesta ocasió hem de fer de locutors. La Paula. En Fidel. I l'Ander. De la classe de quart. Ens tornem a trobar pròximament. Adeu. Si vols ser un pintor de primera, escolta Ràdio Primavera.